taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Decyzje dotyczące otwarcia szkół zapadną po ponownym badaniu nauczycieli, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Komisja Europejska przekazała najnowsze informacje na temat stanu dostaw szczepionek przeciw COVID-19. W tym serwisie także sprawdzimy, jak Iga Świątek przygotowuje się do Australian Open. Rozmawiał z nią nasz dziennikarz. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że decyzje dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej uczniów starszych klas będą podejmowane po ponownym badaniu nauczycieli w kierunku koronawirusa. Te mają odbyć się w przyszłym tygodniu. Minister podkreślił podczas konferencji prasowej, że ponowne badanie nauczycieli pozwoli ocenić sytuację epidemiczną w szkołach. Będziemy analizowali te wyniki badań przesiewowych, porównując wskaźnik czy odsetek nauczycieli, którzy zostali zweryfikowani jako pozytywni w tym badaniu. Przypomnę, że w pierwotnym badaniu to było 2%. Będziemy chcieli porównać, zestawić ten wynik, który otrzymamy w drugiej połowie i wtedy podejmiemy decyzję. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej 18 stycznia. Komisja Europejska poinformowała, że firmy BioNTech i Pfizer oraz Moderna zrealizowały w ubiegłym tygodniu w 100% dostawy do Unii szczepionek przeciw koronawirusowi. Jak przekazała Bruksela, propozycja dostaw ze strony koncernu AstraZeneca natomiast jest za mała. W tej sprawie będą toczyć się jeszcze rozmowy. Beata Płomecka. Firmy BioNTech i Pfizer zmniejszyły przed miesiącem dostawy do Unii, ale od 25 stycznia wznowiły je zgodnie z planem. Komisja Europejska poinformowała, że dostarczyły w ubiegłym tygodniu 3,5 miliona dawek szczepionek. Także koncern Moderna zgłaszał opóźnienia, ale według komisji w ubiegłym tygodniu dostawy były zgodnie z planem i wyniosły 500 tysięcy dawek. AstraZeneca autoryzację w Unii otrzymała w piątek, ale już wcześniej informowała, że wszystkich szczepionek nie dostarczy zgodnie z harmonogramem w pierwszym kwartale. Teraz mówi, że może to być 40 milionów dawek. To krok w dobrym kierunku, ale rozmowy będą kontynuowane, powiedział rzecznik komisji Arik Mamer. Początkowo AstraZeneca zobowiązała się bowiem, że dostawy do Unii w pierwszym kwartale wyniosą 80 milionów dawek. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Trzy osoby usłyszały zarzuty w związku z sobotnimi wydarzeniami w rybnickim klubie, gdzie pomimo obowiązujących obostrzeń odbyła się impreza, na której zgromadziło się ponad 200 osób, co niosło ryzyko eskalacji pandemii, mówi Bogusława Kobeszko z tamtejszej policji. 44-latek i 48-latek mieszkańcy Rybnika usłyszeli zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. 30-letni mieszkaniec Chorzowa usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy. Podczas przepychanek w rybnickim klubie policja użyła ręcznych miotaczy gazu, pałek i granatów hukowych. Padły też strzały ostrzegawcze z broni gładkolufowej. Poszkodowanych zostało dwóch policjantów, uszkodzono też dwa radiowozy. Funkcjonariusze wylegitymowali ponad 200 osób wychodzących z lokalu. Za tydzień rozpocznie się pierwszy wielkoszlemowy turniej tenisowy w tym roku, Australian Open. Do występu w nim przygotowuje się ubiegłoroczna mistrzyni Rolanda Garrosa, Iga Świątek. W Australii z najlepszą obecnie polską tenisistką rozmawiał Cezary Gurjew. Nie grałaś od Paryża, więc od występu na kortach imienia Rolanda Garrosa. Tam późna jesień, ciężkie piłki. Jak się wczujesz w tych nowych okolicznościach? Słońce czasem pada, no ale kort dużo szybszy. Znaczy prawda jest taka, że to raczej w Paryżu były nowe okoliczności, bo większość turniejów gramy w takiej pogodzie, jaka jest tutaj. Dlatego oczywiście jakby ciężko jest się zaklimatyzować, jak spędziłam 3 czy 4 miesiące w Warszawie, gdzie było zimno. Ale taką sytuację mamy co roku i z roku na rok jakby szybciej się adaptuję do tego, więc myślę, że nie będę miała akurat z tym problemu i to nie będzie taki czynnik, który będzie zaważał na tym, czy będę dobrze czy źle grała. Dodajmy, że Polskie Radio jako jedyny publiczny nadawca zaprasza na relacje z Australian Open w unikatowym serwisie pod adresem australianopen.polskieradio24.pl. Relacje z kortów, wywiady z zawodnikami i ekspertami polecamy nie tylko fanom tenisa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek praktycznie w całym kraju zachmurzenie duże, za to z większymi przejaśnieniami, opady śniegu głównie na północy i w górach. Od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na południu i w centrum. Wysoko w górach też silne porywy wiatru, które mogą powodować zamieci śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:05. Klub Trójki. Podobno było to najgorsze imperium w dziejach. Brytyjczycy odpowiadają za zniszczenie dynastii w Indiach, odpowiadają za mordy w Australii, odpowiadają za mordy w Kanadzie, ale było to też pierwsze imperium, które podjęło sensownie i bez rewolucji debatę nad prawami człowieka i to o ludzi innych niż Brytyjczycy. W dzisiejszym Klubie Trójki z Przemysławem Biskupem z PISM porozmawiamy sobie o tym, jak Wielka Brytania doprowadziła do zniesienia niewolnictwa na świecie. Zapraszam, Łukasz Jasina. Cóż, zespół The Beatles, chyba najważniejsza rzecz, która została przez Wielką Brytanię daną światu. Chyba ważniejsza od Winstona Churchilla, za co by się Winston Churchill na nas obraził. Z Liverpoolu, miasta, które bardzo dorobiło się na niewolnictwie. Dobry wieczór, Przemysław Biskup jest naszym gościem. Dobry wieczór, Łukasz. Przemku, jak to się stało, że Wielka Brytania była najpierw tym państwem, które właściwie stworzyło niewolniczy system na świecie i stworzyła go też tak trochę, aby móc się przeciwstawić innym wtedy wielkim mocarstwom, zwłaszcza Hiszpanii. A potem była tym pierwszym państwem na świecie, które tak jakby samo z siebie zaczęło podnosić kwestie praw człowieka. Chyba trzeba zacząć od tego, że Wielka Brytania nie stworzyła systemu niewolniczego. Ona stworzyła handel niewolnikami. Niewolnictwo było praktykowane... Czyli znowu gospodarka. Nadała temu zupełnie inny rozmach gospodarczy, ale no nie można powiedzieć, że to Wielka Brytania stworzyła ideę niewolnictwa czy praktykę niewolnictwa. Ono było bardzo rozbudowane i co więcej, w sumie to jest taki paradoks, że Wielka Brytania, czy Anglia raczej, prawda, jeżeli cofamy się do gdzieś XV-XVI wieku, nie była bynajmniej najbardziej zjadliwym czy agresywnym państwem pod tym względem, była natomiast państwem, które miało chyba największy rozmach. Może po kolei. To wynikało z kilku czynników. Po pierwsze, handel niewolnikami, tak jak konwencjonalnie rozumiemy, to znaczy przede wszystkim mieszkańcami Afryki, kwit w samej Afryce między arabską czy muzułmańską północną Afryką, a Afryką subsaharyjską. W XV wieku do tego handlu dołożyli się Portugalczycy wraz ze swoimi wyprawami odkrywczymi i już pod koniec XV wieku to była zupełnie powszechna rzecz, posiadanie niewolników na przykład w Lizbonie czy w innych miastach portugalskich, portowych. I tutaj warto dodać, że Portugalia, Hiszpania czy Francja z państw europejskich, one tolerowały niewolnictwo, czy Holandia jeszcze, tolerowały niewolnictwo również na swoim terytorium właściwym. Do tego jeszcze trzeba dodać kwitnący przez całe średniowiecze i również epokę wczesną nowożytną handel śródziemnomorski, gdzie tutaj specjalizowali się w tym piraci berberyjscy, oni porywali mieszkańców wybrzeże i sprzedawali ich na terenie Imperium Otomańskiego na targach niewolników. No i jak się włączyli w to Anglicy, to można powiedzieć w największym skrócie, no spóźnili się na pierwszą falę odkryć geograficznych, tych można powiedzieć najłatwiejszych, najbogatszych, w złoto i w inne kruszce na terenie Ameryki Środkowej i Południowej. Natomiast zdali sobie sprawę chyba jako jedni z pierwszych z, można powiedzieć, deficytów polityki handlowej wykonywanej przez państwa prowadzące konkwistę, czyli Hiszpanię i Portugalię. I słynny pirat, ale też handlarz, ale też admirał John Hawkins już w połowie XVI wieku był jednym z pionierów tak zwanego handlu trójkątnego. To jest handel wykorzystujący naturalne zjawisko dominujących wiatrów do wielkiego handlu transatlantyckiego. I to polegało na tym, że statki wypełnione różnymi dobrami, nazwijmy to przemysłowymi, zwłaszcza bronią, siekierami, narzędziami, ale też czasami tymi przysłowiowymi koralikami wypływały z Europy, w wypadku z Anglii, płynęły na południe wzdłuż wybrzeży Afryki. W Afryce ten towar upłynęły, kupowały niewolników, następnie przekraczały na wysokości mniej więcej wysp Zielonego Przylądka, przekraczały Atlantyk, dopływały do wybrzeży Ameryki Środkowej czy Południowej, w postaci Brazylii zwłaszcza, i tam upłynęły niewolników i następnie korzystając z dominujących wiatrów powrotnych na środkowym Atlantyku wracały wypełnione towarami charakterystycznymi dla właśnie Ameryki Południowej, czy to były kruszce, czy różnego rodzaju przyprawy bardzo wtedy cenne, czy w złotej epoce tego handlu, czyli w XVII wieku również zwłaszcza tytoń i cukier. I tak to się kręciło. I w ciągu takiego rejsu no, były ogromne przebicia rzędu nawet 100-200%. Na początku, później jak ten handel się ustabilizował, to rzędu co najmniej kilkudziesięciu procent. A z kolei, ponieważ większość kolonii była w posiadaniu Hiszpanów i Portugalczyków, ale było tam niewiele ludności europejskiej, jednocześnie sami Indianie nie bardzo się nadawali do zapędzenia do pracy na plantacjach, to właśnie Anglicy, ale również Holendrzy czy Francuzi stwierdzili, że zapełnią tą lukę, nazwijmy to na rynku pracy, niewolnikami afrykańskimi. XVII wiek, ten okres, kiedy w Wielkiej Brytanii teoretycznie nie jest do końca stabilnie. Mamy wojnę domową, mamy Cromwella, który zastępuje stewardów, na chwilę potem powrót tych stewardów. Wspaniała rewolucja, ale paradoksalnie to właśnie wtedy gospodarka kręci się jakoś kompletnie niezależnie od destabilizacji politycznej i Wielka Brytania zaczyna powoli wypierać tą coraz słabszą Hiszpanię i Portugalię. Powstają kolonie na Karaibach. Chyba wtedy Brytyjczycy przekształcają się z tych mitycznych piratów Drake'a, właśnie Hawkinsa, o których mówiłeś, i stają się państwem czy opartym na niewolnictwie. Jak ważna to była gałąź gospodarki imperium? Myślę, że no to jest tak, jeśli mówimy o handlu, prawda, no bo to są dwa aspekty, handlowy i ludzki. I chyba trzeba najpierw porozmawiać o tym pierwszym. To ten aspekt handlowy jest tutaj o tyle dominujący, że państwa europejskie kolonizujące najpierw Nowy Świat, a później inne części, prawda, na przykład Azję, one miały dwa zasadnicze podejścia. Jedno podejście polegało na podboju terytorialnym, a drugie polegało na tworzeniu imperium handlowego, gdzie liczyła się przede wszystkim obroty i zysk z samej wymiany handlowej i ewentualne posiadanie jakichś terytoriów było dopiero tego funkcją. Klasycznym przykładem pierwszego podejścia była Hiszpania i Francja, a podejścia drugiego Anglia i Holandia, ale także powiedziałbym w pewnym zakresie Portugalia. Portugalia była gdzieś po środku tych dwóch podejść. Właśnie ten handel, o którym mówiłeś, kwitł pomimo tych wszystkich całego zamieszania, właśnie dlatego, że no niestety stara zasada, prawda, jeszcze określona przez Rzymian, mówi, że pieniądz nie śmierdzi. I ponieważ do stosunkowo późnego momentu, bo gdzieś mniej więcej lat 20-30 XVII wieku tak naprawdę Anglicy nie podejmowali na poważnie ekspansji terytorialnej w Ameryce, oni od bardzo wczesnego momentu byli zorientowani na tę ekspansję handlową, a najlepszy, najbardziej przynoszący największe profity handel polegał na tym, żeby z Afryki do Ameryki dostarczać niewolników, a z Ameryki przywozić te tak zwane towary kolonialne. W XVII wieku doszedł do tego ten element, o którym właśnie wspomniałeś, który znakomicie podniósł opłacalność, to znaczy rozszerzenie tego o własne plantacje na najcenniejszych pod względem gospodarczym aż do wczesnego XIX wieku koloniach, to znaczy na Wyspach Karaibskich. Tu warto wspomnieć, że na przykład jak kończyła się wojna siedmioletnia, prawda, w 1763 roku Anglicy mieli do wyboru otrzymanie całej Kanady lub dzisiejszego Haiti kosztem Francji. Ostatecznie wybrali Kanadę po bardzo długim zastanawianiu się, uznając, że ona ma trochę większą pewnie przyszłość. Ale warto pamiętać, że w tamtej epoce zysk z posiadania Haiti był większy niż z posiadania Kanady. Zacząłeś kwestię francuską. I to jest też chyba ta rzecz, która się nam bardzo przyda na początek, bo niewolnictwo było też bardzo ważnym. Niewolnictwo, handel niewolnikami, zyski z niewolnictwa, modele gospodarcze na tych karaibskich wyspach były chyba wtedy jednym z ważniejszych elementów rywalizacji między tymi dwoma państwami. Sporo było tych wojen francusko-brytyjskich w XVII-XVIII wieku i one się bardzo często toczyły nie tyle nad kanałem La Manche czy kanałem angielskim, ale właśnie albo na Karaibach, albo w Indiach. Tak, zdecydowanie. No i właśnie, no, bo tam były ogromne, w tym handlu, czy to w Trójkącie Atlantyckim, czy później w Trójkącie Indyjsko-Pacyficznym, były ogromne zyski. I to było bardzo, bardzo lukratywne. Trzeba też podkreślić, że jakby dla Anglii czy dla Holandii to była też o tyle naturalna ścieżka rozwoju, że państwa te zawsze borykały się z bardzo ograniczonymi możliwościami ekspansji terytorialnej w samej Europie. Czy to z powodu pewnej słabości demograficznej, bo pamiętajmy, Francja aż można powiedzieć do mniej więcej czasów naszego powstania listopadowego miała dwa razy większą ludność od Anglii. To była stała tendencja historyczna. A z kolei w samej Wielkiej Brytanii to Irlandia była na przykład miejscem, gdzie mieszkało bardzo wielu ludzi. Tak, tak, tak, tak. To można powiedzieć, że demografia wygląda kompletnie inaczej niż by to wynikało z dzisiejszych realiów. No i oczywiście też z ubogości pewnej ekspansji. Anglia zdołała w czasach Cromwella de facto stworzyć imperium obejmujące całe wyspy. To jest moment, kiedy można powiedzieć, że efektywnie powstaje Wielka Brytania. Jeszcze nie w sensie konstytucyjnym, ale już w sensie faktycznym. Natomiast w Europie no, nie było dalszej przestrzeni do ekspansji, więc ona musiała następować w koloniach, czy w świecie pozaeuropejskim. Natomiast to oczywiście zaletą tej sytuacji, którą wypracował Cromwell, było to, że z kolei Wielka Brytania, ta proto-Wielka Brytania bardzo wcześnie osiągnęła bardzo stabilne granice geograficzne, które było łatwo bronić, jeżeli się miało odpowiednio prężną, silną flotę. No więc oczywiście te dwa czynniki znakomicie ze sobą współgrały. Tym bardziej, jeżeli się pamięta, że w realiach technologicznych XVII wieku często statek handlowy i okręt wojenny pod względem konstrukcyjnym nie różniły się jakoś zasadniczo. Zdecydowanie. Francja podobnie traktowała Karaiby, podobnie handlowała z Afryką, czy jednak troszeczkę inaczej sobie to układała? Francja dużo bardziej nastawiała się na ekspansję terytorialną, ale mając ograniczone, można powiedzieć, ograniczoną uwagę i przez to zbyt małą chyba koncentrację swojej ekspansji. Tutaj pamiętajmy na przykład o wczesnym panowaniu tak zwanego terytorium Luizjany, które jest mniej więcej 5-6 razy większe od dzisiejszej Luizjany jako Stanów Zjednoczonych, czy francuski handel wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca w Kanadzie. Indie. Natomiast, liczne wojny, które Francja prowadziła w XVII i XVIII wieku, nie sprzyjały przesadnym migracjom. I te kolonie nigdy nie stały się bardzo gęsto zaludnione. Natomiast cechą tych kolonii angielskich z kolei zakładanych było to, że one nie były finansowane przez państwo, tylko miały status prywatnej kompanii. I to kompanie chciały osiągać zysk, to albo starały się powielać ten wzorzec z Ameryki Południowej plantacyjne i stąd w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych jest ta przeszłość niewolnicza, prawda? Ale też część z nich po prostu ściągała osobników. I to powodowało, że w sumie te kolonie angielskie dużo szybciej przerastały pod względem ludnościowym. I w efekcie, nie mając nawet jakichś szczególnych bogactw naturalnych, one stanowiły dużo lepsze środowisko dla rozwoju handlu, bo po prostu miały odpowiednio duży i pojemny rynek. A Francuzi? Francuzi, jest taki mit, że podobno kardynał Richelieu, kiedy Akadię, bo taka chyba była wczesna nazwa, tak, Kanady, ale ty mnie już poprawiłeś, powiedziałeś, że tak. Kiedy zdecydował o wysłaniu tam osadników w XVII wieku, chciał mieć czystą, katolicką, pełną najlepszych Francuzów Kanadę. Jak to się stało, że Francuzi wtedy przegrali swoją walkę demograficzną, wygrywając ją oczywiście później, bo teraz chyba wygrywają ją w Quebecu, ale w XVIII wieku przegrywali tą swoją walkę, mając tylko trochę ludzi pod Quebeciem i trochę ludzi pod Nowym Orleanem. No, zupełnie inny model zarządzania, model centralistyczny, zresztą też tak samo jak hiszpański, jest taki słynny XVI-wieczny zamek i pałac i archiwum. Do dzisiaj się tam mieści Archiwum Królewskie Hiszpańskie w Escurialu, z którego Filip II zarządzał imperium, które, na którym nie zachodziło słońce. Podobnie to wyglądało we Francji. Duża część inwestycji francuskich to również były inwestycje państwowe. Budowano stocznie, budowano arsenały. Zresztą ta infrastruktura często istnieje do dzisiaj. Można ją podziwiać w postaci różnych obiektów muzealnych. Jest imponująca. Ale musimy sobie zdać sprawę, że właśnie też te inwestycje zarządzane centralnie w warunkach, kiedy no, komunikacja jest, była mocno upośledzona. Jest taka piękna scena w filmie Freda Zinnemana Oto jest głowa zdrajcy, otwierająca ten film, gdzie jest pokazany właśnie taki XVI-wieczny SMS, prawda, z kurierem, który przemieszcza się różnymi środkami transportu, łodzią, koniem, na piechotę i tak dalej. I to powodowało, że jednocześnie nie było przyzwolenia na swobodną migrację i nie było samorządności w samych tych koloniach. I to powodowało, że po prostu te prowincje przez bardzo długi czas nie osiągały ekspansji odpowiedniej demograficznej. Podczas gdy ten wbudowany w system angielski samorządność, bo ona była po prostu samorządnością spółek handlowych, powodowało, że było zupełnie inaczej. I warto pamiętać, że Kanada, która była Kanada francuska, tak? Najpierw Akadia, później Quebec, które były zaludniane wcześniej niż kolonie angielskie, one w epoce wojny siedmioletniej miały łącznie, nie chcę skłamać, ale rzędu mniej więcej 100-150 tysięcy mieszkańców, ale na tym etapie 13 kolonii angielskich, które później raptem 20 parę lat później stworzyły Stany Zjednoczone, one już miały ludność rzędu 2 milionów. Więc widzimy tutaj ogromną przepaść. Choć Londyn chyba jeszcze nie wyprzedzał wtedy Paryża, ale o tym, co się zaczęło dziać w drugiej połowie XVIII wieku, po kolejnym przykładzie wspaniałej brytyjskiej kultury popularnej. You na antenie w dalszym ciągu Przemysław Biskup. Druga połowa XVIII wieku. Brytyjczycy przegrywają ze swoimi własnymi współobywatelami, prawda? Czyli z tymi ludźmi, którzy staną się Amerykanami. Dostają też wtedy skórę od Francuzów, nominalnie zresztą od Hiszpanów, ale to bardzo nominalnie. Wybucha rewolucja po kilkunastu latach po drugiej stronie kanału La Manche, która myślę bardzo mocno spędzała sens powiek brytyjskim elitom i Brytyjczykom jako takim. Tutaj kwestie choroby króla Jerzego zostawmy na boku, chociaż też myślę monarchia i jej kryzys były wtedy bardzo znaczące. Jak bardzo Brytyjczycy wtedy zdawali sobie sprawę, że to pierwsze ich imperium się kończy i muszą zacząć myśleć inaczej? I czy próba zniesienia najpierw handlu niewolnikami, a potem w ogóle niewolnictwa, lub na odwrót, co nam zresztą powiesz, była z tym jakoś związana? Jeżeli chodzi o koniec pierwszego imperium, to bym powiedział, że to było w bardzo specyficzny sposób rozumiane, dlatego że Amerykanie uwielbiają rozpowszechniać mit o rewolucji amerykańskiej, ale z punktu widzenia brytyjskiego to była bardziej pewnego rodzaju drobna wojna domowa, którą zakończono w sposób typowy dla Anglii, to znaczy pewnego rodzaju kompromisem, który zapewni ciągłość. I ta ciągłość została zapewniona na dwa sposoby. Po pierwsze, Brytyjczycy uznali swoją odpowiedzialność za torysów amerykańskich, czyli za amerykańskich lojalistów, a ich, pamiętajmy, było bardzo wielu. Stają się Kanadyjczykami wtedy bardzo często, ale niektórzy zostają. I wykorzystali to do głębokiego przemodelowania Kanady. Kanada z bardzo świeża wtedy kolonia brytyjska, odebrano Francuzom świeżo. Dzięki temu stała się krajem takim, jakim jest dzisiaj, to znaczy z dominującą większością anglojęzyczną. Ale musimy też pamiętać o tym, że warunki pokoju paryskiego z 1783 roku, one tak naprawdę bardzo szybko pozwoliły na przywrócenie normalnej wymiany handlowej z Ameryką. I od tej pory Ameryka w zasadzie nieprzerwany sposób, z jedną drobną wojną między 1812 i 1814 roku, pozostawała stale bardzo ważnym partnerem. I jakby ten odcinek uznawano za mniej więcej zagospodarowany, oczywiście z różnymi, można powiedzieć, problemami mniejszymi czy większymi, ale bez zasadniczych wstrząsów. Natomiast dalszą ekspansję skierowano na wschód, zgodnie z pierwotnymi ideałami czy pomysłami Kolumba, do Indii. Tutaj kluczową rzeczą było przejęcie równoległe do Kanady w okresie wojny siedmioletniej, również niektórych kolonii holenderskich, a także przejęcie jeszcze pod koniec XVII wieku w drodze mariaży królewskich niektórych kolonii portugalskich. Między innymi Bombaju. I to spowodowało, że otworzyła się cała ogromna możliwość ekspansji. Przy czym ta ekspansja znowu początkowo nie tyle była ekspansją czysto terytorialną, co handlową, dlatego że Indie aż do początków XIX wieku, podobnie jak zresztą jak Chiny, były dwoma najbogatszymi obszarami pod względem ogólnego rozmiaru PKB na świecie. I zmonopolizowanie tego handlu po serii wojen z Francją, właśnie wojen rozstrzyganych mniej więcej w tym samym czasie, co niepodległość Stanów Zjednoczonych, właściwie zapewniało znakomity biznes. O ciekawej rzeczy powiedziałeś, bo wychodzi na to, że tak naprawdę żyliśmy w krótkim, dwustuletnim europejskim antrakcie w światowej gospodarczej dominacji Chin, Indii i Azji. Nie, chyba nie, bo ja określiłem to z punktu widzenia udziału w światowym PKB, tak to nazwijmy, ale musimy pamiętać o tym, że gospodarkę światową w takim znaczeniu, jakie rozumiemy dzisiaj, tworzyli mniej więcej w XVIII wieku Anglicy, integrując swoje, najpierw jeszcze wciąż swoje, a później już tylko były, ale jak najbardziej włączone w ich krwiobieg handlowy kolonie z Europą, jednocześnie dokładając do tego Indie po wygranej rywalizacji z Francją. Czyli mamy okres dominacji w Indiach, powoli się buduje to brytyjskie imperium na tym kontynencie, nominalnie jeszcze jest cesarz w New Delhi, jest tam tylko kompania. Pojawia się Australia, gdzie jest taka forma trochę innego niewolnictwa uprawiana, bo się wywodzi białych niewolników i zniewala tamtejszych mieszkańców. Czyli było Brytyjczykom łatwiej rządzić tym imperium, znowu stosując niewolnicze metody i handel niewolnikami? Tak i nie. No bo oczywiście przypadek Australii dowodzi, że białe niewolnictwo, które było przede wszystkim metodą regulacji różnego rodzaju problemów społecznych, demograficznych w samej metropolitalnej Wielkiej Brytanii, no ono się, nazwijmy to, dobrze rozwijało jeszcze do początku XIX wieku. Non stop od XVI wieku do początku XIX. Tyle, że najpierw ci biali niewolnicy wjeżdżali do Ameryki, wywożonych tam, a później do Australii. Natomiast z drugiej strony to, co jest było kołem zamachowym gospodarczym tego złotego okresu kolonialnego brytyjskiego, no to była rewolucja przemysłowa. I właśnie rewolucja przemysłowa podcięła fundamentalnie sens gospodarczy niewolnictwa. I to spowodowało, że od mniej więcej końca XVIII wieku pojawia się pewna przestrzeń, gdzie wiele osób otwiera się również w związku z tym na stronę etyczną niewolnictwa. Wcześniej tego nie było? Wcześniej to się nie pojawiało? Wcześniej to było, ale te argumenty były zbijane, no niestety, nazwijmy to, podstawowymi realiami gospodarczymi. A tutaj ta siła gospodarcza niewolnictwa ustępuje i w związku z tym pojawia się przestrzeń do, nazwijmy to, strony etycznej. Ale chciałbym tu jedną rzecz zaznaczyć. Nie ma problemu. W Anglii nigdy nie istniało niewolnictwo na ziemi angielskiej. W przeciwieństwie do Francji na przykład, bo tam epoce, w epoce nowożytnej. Czyli w momencie, kiedy na przykład Francja i Holandia i Anglia mniej więcej w tym samym czasie, w połowie XVI wieku, włączają się w handel niewolnikami, Francuzi wydają kod noir, czyli czarny kodeks. Holendrzy mają podobną regulację. Na ich podstawie niewolnicy kupieni za granicą, przewiezieni do Francji, ciągle są niewolnikami. Natomiast orzeczenia sądów angielskich między połową XVI wieku a pierwszymi latami XVIII, one budują linię orzeczniczą, która jednoznacznie ustala, że niewolnik przywieziony do Anglii staje się automatycznie osobą wolną. To powiedziałeś o jeszcze jednej wielkiej różnicy, orzeczeniach sądów. We Francji, nawet kiedy zostaje wprowadzona rewolucja, w dalszym ciągu decyduje o tym władza wykonawcza. Kto jest niewolnikiem, a kto nie. Absolutnie. I pamiętajmy, że rewolucja francuska nie zniosła niewolnictwa. To też warto o tym pamiętać. Mimo całego dekalogu różnych praw człowieka i obywatela. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do tego, jak się upowszechniał abolicjonizm. Więc gdzieś tam pod koniec XVIII wieku do tego prądu w bardzo już zdecydowany sposób włączają się bardziej radykalne odłamy chrześcijaństwa angielskiego, czyli na przykład kwakrzy i metodyści. I systematycznie promują ideę z zakończenia niewolnictwa. Natomiast to, co jest problemem z punktu widzenia postępów tego ruchu, to to, że to są tak zwani nonkonformiści, a więc osoby, które nie chcą złożyć przysięgi na całkowitą wierność panującemu wtedy kościołowi anglikańskiemu, nie mogą sprawować funkcji publicznych, czyli na przykład funkcji posłów. I dopiero po zmianie przepisów wewnętrznych w tym zakresie mamy do czynienia z ustanowieniem silnej frakcji w parlamencie, która miała charakter, można powiedzieć, że w sumie ponadpartyjny. I ona doprowadza do uchwalenia w 1807 roku ustawy o zakazaniu handlu niewolnikami. Ale zniesienie handlu niewolnikami nie oznacza zniesienia samego niewolnictwa w koloniach, I tutaj ten proces jest rozciągnięty aż do lat 30., właściwie nawet do końca lat 30. XIX wieku. Mamy taką scenę, przepraszam Państwa, bardzo ikoniczną w filmie Amistad Stevena Spielberga, który jest sam sobie filmem o amerykańskim niewolnictwie i o niewolnictwie wtedy jeszcze hiszpańskiej Kuby, w którym Brytyjczycy występują jako instrument polityczny już walki z handlem niewolnikami. Tam Brytyjczycy niszczą jedną z twierdzy handlarzy niewolników na terenie chyba obecnego Sierra Leone. Czy Wielka Brytania wtedy nagle z państwa handlującego niewolnikami staje się nosicielem nowych idei? Tak. I tutaj, tutaj występuje bardzo ciekawe powiązanie dwóch albo trzech czynników. Pierwszym jest... jest ten, można powiedzieć, zapał neofitów, prawda? No coś w tym. Przy czym pamiętajmy, że osoby, które zajmowały się promocją abolicjonizmu w Wielkiej Brytanii, ale później na przykład również w Stanach Zjednoczonych, to naprawdę były osoby o niezwykle, osobiście, o niezwykle mocnej motywacji religijnej, o takim charakterze radykalnym. I tego po prostu nie da się jednego od drugiego oddzielić. Do tego oczywiście kwestia rewolucji przemysłowej, ale pamiętajmy, że rewolucja przemysłowa po parunastu latach rozwoju przestaje być po prostu zjawiskiem czysto angielskim, a staje się kluczowym elementem brytyjskiej polityki handlowej w ramach świata, w którym Wielka Brytania jest najważniejszym mocarstwem handlowym świata i właściwie tworzy zręby gospodarki światowej. I gonienie tego mocarstwa staje się, wiesz, wtedy też zajęciem tych mocarstw, które wschodzą. Amerykanów, Niemców, Francuzów. Absolutnie, ale w interesie tego wschodzącego jeszcze, nawet jeszcze wtedy wschodzącego, ciągle będącego na takim dynamice wschodzącej mocarstwa jest to, żeby kosić konkurencję dla swojego przemysłu. Po prostu ta masowa produkcja przemysłowa, która jest wymyślana przez Anglików, ona wymaga masowych rynków i na tych rynkach Anglicy chcą, żeby ona nie konkurowała z darmową pracą niewolników. I to powoduje, że Anglicy aktywnie włączają się w zwalczanie handlu niewolnikami, godząc się z tym, że niewolnictwo zarówno u nich, jak i nazwijmy to partnerów handlowych, będzie jeszcze trwało przez co najmniej jedno pokolenie na plantacjach. Natomiast w momencie, kiedy podejmują decyzję, że zaczynają likwidować niewolnictwo jako, nazwijmy to, branżę handlową zawodowego, włączają w to bardzo wcześnie swoją marynarkę wojenną, która była wtedy takim policjantem światowym, światowych mórz. Plus, jak ktoś by powiedział, najważniejszym instrumentem Imperium Brytyjskiego we wszystkich sprawach. A tak, i stworzyli w tym celu specjalny West Africa Squadron, czyli dywizjon zachodnioafrykański, który właśnie zajmował się niemal wyłącznie taką akcją policyjną wyłapywania statków niewolniczych. Więc wzięli się za to bardzo, bardzo energicznie. Czy te rzeczy... To jest oczywiście przełom. Czy te rzeczy, o których mówisz, miały jakikolwiek wpływ na to, żeby tych białych niewolników wewnątrz brytyjskiego imperium traktować lepiej? Na metropolitalnych wyspach w szczególności, tych wszystkich rudowłosych, Irlandczyków, Szkotów, Walijczyków, Brytyjczyków? W pewnym zakresie. Natomiast można powiedzieć, że ogromna presja na wymuszanie metodami ekonomicznymi, już niekryminalnymi, znaczy może nie przy pomocy prawa karnego, tak, tylko metodami ekonomicznymi, wymuszenie migracji, jednak się utrzymało aż do, powiedziałbym, nawet końcówki XIX wieku. I tutaj zmiana charakteru w międzyczasie Imperium Brytyjskiego i stworzenie obok kolonii, które miały charakter ciągle handlowy, większość Indii tak funkcjonowała, stworzenie jednak kolonii osadniczej, tutaj zwłaszcza istotne były tereny Kanady, tereny Afryki Południowej, tereny Australii, powodowało, że wyjeżdżało stamtąd mnóstwo osób, już co prawda nieformalnie jako niewolnicy, ale czy jako skazańcy, ale jednak w zasadzie często w sytuacji niewiele lepszej. O tym... I to jest powód, dla którego Irlandia, która w epoce napoleońskiej miała 2/3 ludności Anglii, jest dzisiaj państwem, które od Anglii ma mniej więcej 10-11 razy mniej ludności. A to jest bardzo ciekawa sprawa, bo zresztą nie tylko zdarzająca się na Wyspach Brytyjskich. Polska przecież wcale nie była taka bezludna w XVI-XVII wieku i swoje problemy demograficzne tak właściwie zaczyna w okresie potopu szwedzkiego. O tym, jak niewolnictwo wpłynęło na tą rywalizację najważniejszą, amerykańsko-brytyjską, powiemy sobie jeszcze po kolejnej przerwie. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Lennon i McCartney, też potomkowie Irlandczyków, z tego co pamiętam, żyjących w Liverpoolu. Przemku, czy Amerykanie rozumieli, ci, którzy optowali za niewolnictwem, że ono musi upaść, tak jak rozumieli to Brytyjczycy i ich elity? Nie. Zresztą w takiej niepoprawnej historii wojny amerykańskiej niepodległość. Jak najbardziej ją uprawiali. Przymiarki czy ten ferment, który w tamtej epoce już był bardzo silny w Anglii na rzecz zniesienia niewolnictwa, był jednym z argumentów na rzecz właśnie uzyskania niepodległości. Obawiano się, że część Amerykanów związanych z tym lobbym niewolniczym realnie się obawiała, że korona brytyjska po prostu odgórnie zarządzi zniesienie niewolnictwa. Czyli rzeczywiście niewolnictwo było jakimś elementem bazowym niepodległości Stanów Zjednoczonych, jak teraz część lewicy twierdzi. Moim zdaniem osobiście, szczerze mówiąc, tak. Drugim takim, jeszcze można dodać, niepoprawnym elementem, niepoprawnym politycznie tej historii, który jest przemilczany w mitologii amerykańskiej, prawda, był fakt ograniczania przez koronę brytyjską takiego drapieżnego, dolnego kolonizowania terenów indiańskich. Korona brytyjska preferowała różnego rodzaju układy z wodzami indiańskimi i jeżeli porównamy typ ekspansji, który się dokonał w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, to dzisiejsza mniejszy rozmiar demograficzny Stanów Zjednoczonych między innymi z tego wynika. No cóż, Kanadyjczycy nie mordowali swoich Indian do tej pory. Tak, i nie przyjmowali w aż tak brutalny i bezwzględny sposób ich terenów. Pamiętajmy, że 13 kolonii, co je łączyło, to, że one były ograniczone w swojej ekspansji na zachód pasmem Apalachów, bo licencje, na podstawie których te kolonie były zakładane, one wszystkie przewidywały taki warunek. I to było coś, co bardzo miejscowa ludność chciała przełamać. No więc to był jeden też jeszcze bardzo ważny czynnik w tej historii. Natomiast paradoksalnie już po powstaniu Stanów Zjednoczonych ten układ jakoś miał wszystko niewolniczo, on się w pewnym zakresie się utrwalił. W taki sposób, że Stany Zjednoczone stały się głównym dostarczycielem bardzo ważnego dla wczesnej rewolucji przemysłowej surowca bawełny, uprawianego na plantacjach, czyli bawełny, a Wielka Brytania stała się dostarczycielem dóbr przemysłowych do Stanów Południowych, gdzie uprawiano tą bawełnę. No i paradoks oczywiście polega na tym, że ostatecznie niewolnictwo zniósł inny konflikt handlowy. To właśnie konflikt o to, kto ma zarządzać i kto ma dysponować amerykańskim rynkiem towarów przemysłowych. I południe chciało, żeby to ciągle odbywało się w symbiozie z przemysłem brytyjskim, podczas gdy Stany Północne uważały, że przemysłowcy ze Stanów Północnych uważały, że to oni. No i jak wiemy, to ta kwestia została rozstrzygnięta w latach 1860 w postaci wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Czy Brytyjczycy nie mieli czegoś w rodzaju sentymentu do południa pomimo niewolnictwa? Trudno powiedzieć, że to był sentyment moim zdaniem. Na poziomie społecznym istniało duże zainteresowanie Ameryką i było przekonanie, że Ameryka to jest kraj wielkich możliwości, zarówno dla biznesu brytyjskiego, który pamiętajmy do dzisiaj jest największym inwestorem zagranicznym w Stanach Zjednoczonych, ale znacząca część rozwoju Stanów Zjednoczonych została finansowana z kredytów brytyjskich i Stany Zjednoczone były największym kredytobiorcą brytyjskim aż do I wojny światowej, kiedy role się odwróciły. Natomiast i z punktu widzenia indywidualnych ludzi, jest stąd bardzo dużo osób po prostu zamiast migrować do kolonii brytyjskich, migrowało również do Stanów Zjednoczonych. Natomiast na poziomie percepcji takiej rządowo-politycznej powiedział, że po prostu Stany Zjednoczone były traktowane jako ważny partner, ale nie było jakiejś oczywistej preferencji dla południa czy dla północy. Natomiast rozwój abolicjonizmu brytyjskiego, który poprzedził amerykański, spowodował nacisk opinii publicznej strony Wielkiej Brytanii, spowodował, że włączenie się do wojny po stronie Stanów Południowych stało się jednak niemożliwe dla polityków brytyjskich. Chociaż rozważano to w pewnym zakresie, ale nie z powodu jakichś szczególnych sympatii do południa, tylko po prostu interesów handlowych. Mniej więcej w tym samym czasie, w 1857 roku, zaczynają się jednak ostatecznie brytyjskie Indie. British Raj, czy to, co się działo w Indiach, też bez wątpienia brutalny wyzysk. Czy wyzysk krajowców na Malajach, wyzysk krajowców w Australii, no mniej w Nowej Zelandii, bo tam sobie jednak znakomicie radzili Maoryzi tamtejsi z walką o swoje prawa. Czy też pewne rzeczy, które się działy w brytyjskich koloniach w Afryce, pewnie delikatniejsze niż to, co się działo w Kongo belgijskim, było jakąś formą kontynuacji niewolnictwa? Też budziło protesty społeczne? To zależy. Po pierwsze, musimy pamiętać, że kontekst tamtych czasów był inny i inne były standardy. Kolonializm dalej był w modzie. Nie tylko był w modzie, no uważany był nawet za formę pewnego obowiązku moralnego, prawda? Pamiętajmy, że to się wiązało z chrystianizacją, z niesieniem, mówiąc słowackim, kaganka oświaty i tak dalej, tak? Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście jeżeli mówimy o koloniach w Afryce czy koloniach w Indiach, to przez długi czas te kolonie ponownie były korporacjami prywatnymi. A więc często posługiwano się argumentem, że no, prywatne korporacje mogą robić, co uważają. No, są odpowiedzialne przed swoimi udziałowcami, nie przed rządem brytyjskim. Ale po trzecie, również było bardzo ważnym punktem myślenia były standardy, które panowały w danym miejscu między samymi krajowcami. No to pamiętajmy, że wielka kariera kampanii wschodniej indyjskiej w Indiach zaczęła się od tego, że ona zaoferowała cesarzom Indii dużo sprawniejszy system zbierania podatków niż ten, którym oni sami dysponowali. Ale zasadnicze realia związane z wyznaczaniem tych podatków, czy podstawowe mechanizmy ich zbierania, one były stworzone i wymyślone przez samych Hindusów. W tamtej epoce i oczywiście były do niej jakby jej odbiciem. Więc jakby absolutnie nie broniąc kolonializmu jako czegoś, co było systemem opartym na absolutnie o wyzysk, musimy mieć świadomość, że często porównanie między wyzyskiem w stylu brytyjskim, jednak nazwijmy to pod względem proceduralnym dużo bardziej uczciwym, mniej rabunkowym, lepiej zorganizowanym, było często preferowane przez miejscową ludność w stosunku do wyzysku przez własną elitę, taką mocno, można powiedzieć, mocno feudalną, która często nie znała różnego rodzaju hamulców. Co pokazał nam jeden z powodów też zwycięstwa Anglii w trzech, przepraszam, Wielkiej Brytanii w trzech wojnach opiumowych w latach 1830 i 40 przeciwko Chinom. No cóż, to pokazał nam Francuz, Phileas Jules Verne. Kiedy Phileas Fogg przyjeżdża przez Indie, ludzie jednak się cieszą z pewnego postępu. I ten postęp też stworzył nowoczesne Indie, bo nie byłoby ich bez wykształcenia przywódców tego państwa już w brytyjskiej szkole. No, nie wspominając o tym, że Indie przed Brytyjczykami były pojęciem geograficznym, po wyjściu Brytyjczyków stały się organizmem państwowym. To jest ogromna różnica. I o tym trzeba pamiętać. Proszę Państwa, naszym gościem był dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w kolejnym odcinku naszego klubowego cyklu o nieznanych elementach historii Wielkiej Brytanii. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A klub prowadzi Łukasz Jasina, czyli ja życzę Państwu dobrej nocy. Memory to get me out of here. I'm waiting for the fog around this spooky little town to clear. All this time I've spent being someone else's friend. Just one more time, for old time's sake, I'd like to go back home again. The world had seven wonders once upon a time. It's sure enough the favored nations aided their decline. And all around me I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could home, if I could go back home, if I never left, I'd never have known. We all dream of leaving, but wind up in the end, spending all our time trying to get back home again. Jailbreak and the spotlight hitting me, or was that just some nightclub singer back in 1963 in the old part of Valencia on the coast of Spain, never tiring once of hearing songs about going home again. If I never left, I'd never have known. We all dream of leaving, but wind up in the end, spending all our time trying to get back home again. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i?